her şeyimiz Allah, ümidimiz Allah, sözümüz inallah, sevdamızdır Allah, her şeyimiz Allah, ümidimiz Allah, sözümüz inallah, Allah Allah, sözümüz inallah, la ilahe şeyimiz Allah, ümidimiz Allah, sözümüz inallah, sevdamızdır Allah, her şeyimiz Allah, ümidimiz Allah, sözümüz inallah, Allah Allah, sözümüz inallah, la ilahe illallah. Sevdamızdır Allah, her şeyimiz Allah.